dar slava de sus le-a umplut orice preț. Salvare cerească prin jertfă pe cruce, luată aia lumii păcat. Am fost curățiți prin focul iubirii ce arde de-atunci neîncetat. Un plus de dus sfânt să zburăm ca mireasă.